в одного багача та був наймит. Такий уже моторний та на всі руки майстер. На що очима гляне, та й руками зробить. І був у того багача синок. Та такий не дотепа, як ота колода серед двору. От він і пристав якось до наймита, наче реп'як до сорочки. Навчи мене сопілку робити. Бачить наймит, що не відшепиться біди, та й каже. Добре, навчу. Лише гляди, не навчися, вуха обіру. От почав наймит вчити багацького дурника. Розказував, показував, аж заморився. А той стоїть, мов бовдур, і тільки очима лупає. Я б, каже наймит, скоріше клишоногу корову танцювати навчив. Почув це хазяїн. Брешеш, говорить, корову не навчиш. Їй Богу навчив би, каже наймит. В попереднього хазяїна я цапа на дяка вивчив. Нині співаю в архієрейському хорі. Чіба, дивується багач. Ну, мені свого дяка не треба, а от свій суддя пригодився б. Я б тоді всякий процес виграв. Чи не вивчив би ти мого бичка третячка на суддю? Бачить наймит, що в багача теж не всі клепки в голові. Та й каже, чому б ні? Тільки при одній умові. Віддаси мені бичка на 3 роки в науку. От багач і віддав. Взяв наймит бичка за налигач та й погнав додому. Нащо він мені здався, замислився наймит. І так нічим годувати. Краще на торг поведу. Продав наймит бичка третячка, купив собі добрі чоботи, нову свитку, пояс шовковий та ще й 3 мішки борошна. Живе собі, живе, і вус не дме. Аж ось і рік минув. Пішов наймит до хазяїна. Зрадів той і питає, а що ж там парубчий мій бичок поробляє? Еге, відповідає наймит, він уже собі не простий бичок, а паніч бичок. У місті з великими панами водиться. Делікатних панянок у ручку цілує. Лише, зітхає наймит, одна біда, стривожився багач. Чи не захворів, боронь Боже, питає. Та ні, каже наймит, але ж не буде панич бичок між панством голими ратицями світити. Тож кланяється він тобі, хазяїне, в ноги, і грошей на обув і на одежину просить. Зітхнув тяжко багачисько, почухав потилицю, але грошей таки дав. Вернувся наймит з грішми додому, і далі живе собі живе, і вус не дме. Аж ось і 2-й рік минає, іде наймит знову до багача. Той ще більше зрадів, питає, як там панич мій бичок живе-поживає? Еге, каже наймит, він вже не панич бичок, а пан бик вельможний. А про мене ще не забув, згадує, допитується багач. Де там не згадує, сміється наймит. Оце вчора кличе мене до себе в покої, та як затупотить ногами, доки кричить хазяїн годуватиме сіном. Я хочу пампушок, ковбаси й пива. Іди, каже мерщій до нього, нехай дає грошей. Скривився багач, але грошей знову дав. Коли це і 3-й рік минув. Не витримав багач, прибіг сам до наймита. Ану, веди мене, мерщій, до мовченого бичка. Бачить наймит, що прийшло до крутого. Та й каже. Гаразд, іди, іди, говорить хазяїн, до міста. Там біля ратуші стоїть високий дім. От у цьому домі і живе тепер пан суддя Бик. А в цьому місці та ще в цьому самому будинку справді жив суддя на прізвище Бик. От другого дня, ще ні світ, ні зоря, багач почимчикував до міста. Дивиться, стоїть коло ратуші високий дім, а біля нього народу, мов на ярмарку. «Тут пан суддя Бик?» – питає в людей. «Еге ж тут», – відповідають ті. «Але пан тепер нікого до себе не впускає. Обідає якраз». «Ого, а мене впустить!» – протиснувся багач між людьми і жваво метнувся в покої. Бачить, сидить біля столу суддя. Та такий гладкий, наче кабан на заріз відгодований. Сидить ото і вареники уплітає. «Тобі, хлопче, чого?» – гаркнув суддя. «Хе-хе!» – усміхається солоденько багач. «Бачу, не впізнаєш мене, бийцю. Та я ж тебе ще недавно сінцем годував та з відра в стайні напував. Забув, га?» Зиркнув панок на багача і очі витріщив, як на дурного. А далі як крикне: «Марш мені з очей, хаме! Ну-ну, не брикайся, бицю!» – говорить багач. «Бо зо мною сам знаєш жарти короткі. Візьму на воловід і знову до жолобу прив'яжу». Суддя позеленів, як жаба. А далі як затупотить ногами, як зареве: «Каравул!» Збіглися слуги, з'явилися наче з-під землі два жандарми. «Зв'яжіться божевільно!» – гукає суддя. «Запакуйте хама пся крев на 3 тижні до арешту за образу гонору!» Коли врешті багач повернувся додому, люди й питають: «Ну, а як приймав тебе твій вчений бичок?» «А щоб він був маленьким здох!» – сплюнув сердито багач. «Годуй його! Чи його, а Бик биком і здохне. Я йому: бицю, бицю, а він мене в потилицю».